quedat bona. Però a les 5 de la tarda, què vols que et digui? Prefereixo una bona birra. No t'ofenguis, eh? Però és que quan juga al Barça no vull que m'emprenyis amb les teves receptes. No sé, potser sóc una mica masclista. I una altra cosa que et vull dir abans que em llancis la sopa a la cara. Quan arribo a casa vull veure els esports i no haver d'escoltar les teves queixes sobre la corrupció, la crisi i amb aquest accent francès que no suporto. Ei, es pot saber com hi he arribat jo a aquest estadi? Mon amor, què m'hi has fotut a la sopa? I aquests què hi foten aquí? Daniel, Daniel, avui dorms al sofà. Mon amor. Bona nit.